معنی یاکم و ذنہ فن ذنہ اکذب الحدیث، بچاؤ اپنے آپ کو اس بدگمانی سے، کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہ کرو کیونکہ یہ جھوٹی بات ہوتی، بدگمانی کرنی یہ جھوٹی بات ہوتی ہے، یہ سوئے ذن مسلمانوں کے خلاف بھی جائز نہیں ہے۔ جبکہ ظاہری حالت کسی شخص کی اچھی ہے تو اس کے خلاف بلا وجہ بدگمانی کرنی، سوئے ذن رکھنا یہ ممنوع ہے اور ناجائز ہے۔ اور ایک مسلمان جس کی ظاہری حالت اچھی معلوم ہوتی ہے، ہر حالت میں اس کے ساتھ اچھا گمان رکھنا یہ مستحب ہے، جس کو مندوب میں شمار کیا جاتا ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھے آدمی، یہ جیسا کہ جن لوگوں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں تنبیہ فرمائی کہ جب مسلمانوں نے ایسی بات سنی تھی تو مسلمان مردوں اور عورتوں کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں رکھا انہوں نے؟ ظن المومنون بانفسہم خیرا، اپنے بارے میں اچھا گمان رکھتے، ایسی بدگمانی کیوں کی انہوں نے؟ اللہ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ آئندہ کے لیے ایسی بات قطن نہیں ہونی چاہیے کہ بلا وجہ ایک مسلمان کے خلاف، مرد ہو یا عورت کے خلاف، بلا وجہ بدگمانی رکھنی۔ تو ہر مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ مستحب ہے۔ اور امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک گمان ایسا ہے جو جائز ہے، یہ تو تھی بدگمانی والی بات، ایک گمان اور ظن ایسا ہے جو جائز ہے۔ مثلا نماز کے اندر کسی شخص کو شک واقع ہو جائے تو اس وقت اس کے ذمہ لازم ہوتا ہے کہ کوشش کرے وہ، اور وہ ظن غالب پر عمل کرے۔ ظن غالب پر وہاں گمان پر عمل کرنا پڑتا ہے، کوشش کر، تردد ہو گیا ہے، شک پڑ گیا ہے کہ تین رکعتیں پڑی ہیں یا چار پڑی ہیں، تو ظن غالب جو ہے وہ یہی ٹھہرے گا کہ تین رکعتوں پر بنیاد رکھ لی جائے اور ایک رکعت اور پڑھ لی جائے۔ ایسے اور بھی بہت سے چیزیں نماز میں پیش آ جاتی ہیں جس میں ظن غالب پر اور اپنی طرف سے کوشش کرنے پر اس پر عمل کیا جاتا، اس قسم کی کا گمان جائز اور مباح۔ اور اسی طرح فروعات کے اندر جو جس کی مسئلے کی صراحت قرآن اور سنت کے اندر نہ ہو، اجماع کے اندر بھی نہ ہو، تو یہ جو اجتہاد پر جو عمل کیا جاتا ہے یہ بھی ظن غالب کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، یہ مباح اور جائز ہے۔ تو یہ گمان کی کئی قسمیں بنتی ہیں۔ تو عام طور پر جو بدگمانی کی جاتی ہے اس سے ممانعت فرمائی اللہ تعالیٰ نے، ایمان والوں بہت سی بدگمانیوں سے بچو۔ دوسرے کے متعلق جب کوئی بدگمانی کی جاتی ہے تو پھر غلط بیانی، اتہام اور مخالفت، یہ چیزیں سامنے آتی ہیں اور پھر برائی کا پہلو نکلتا ہے اور انسانی طبیعتوں کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے، کمزوریاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے اس سے منع فرمایا کہ بدگمانی نہ کرو، اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اچھا گمان رکھو، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ رکھو، اس سے تمہاری جماعت کا اور تمہاری پوری نظم و نسق کا معاملہ درست رہے گا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ بدگمانی سے منع فرمایا، اور دوسری بات یہ ہے تجسس نہ کرو، تو نہ لگاؤ کسی کے عیب کی اندرونی بات جو ہے اس کے پیچھے نہ پڑو، بھید ٹٹولنا یہ بری بات ہے کسی، اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، نفرت پیدا ہوتی ہے، پھر عداوت کھڑی ہو جائے گی، پھر ضد پیدا ہو جائے گی، کینہ دلوں میں بیٹھے گا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جنگ و جدل تک نوبت آئے گی۔ یہ آپس میں لڑائی بڑھائی سے روکنے کے لیے یہ تمام اسباب بیان فرمائے گئے۔ تمسخر نہ کرنا اور اسی طرح عیب جوئی نہ کرنی اور برے لقب سے کسی کو یاد نہ کرنا اور اسی طریقے سے بدگمانی سے اپنے آپ کو بچانا اور یہ ہے کہ کسی کے اندرونی بات کو ٹٹولنے کی کوشش نہ کرنا, ٹو نہ لگانا, یعنی کسی کی اندرونی بات جو ہے اس کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے, یہ بری بات ہے, یہ درست نہیں ہے. جیسا کہ سادی صاحب نے کہا ہے کہ ظاہری طور پر جو چیز آئے گی اس کے اوپر بات چلے گی, اندرون خانہ جو ہے کسی کی بات کیا ہے اس کے بارے میں یہ کوئی کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ٹو لگائے اور کھوج لگائے اور اندرونی باتوں کو نکالنے کی کوشش کرے, اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. ممانعت کی گئی ہے, اندرون خانہ مختصب راچکار, مختصب کو کوتوال کو اندرون خانہ کے کیا کام ہے, یہ نہیں حق رکھتا کہ اندرون خانہ وہ ٹٹول کرے اور ٹو لگائے. جو چیز ظاہر ہوتی ہے اس کے مطابق کی مواخذہ ہونا چاہیے اور گرفت ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک اور اہم چیز بیان کی ہے جو عام طور پر انسانی سوسائٹی میں پائی جاتی ہے اور مسلمان بھی اس کے اندر شدید طریقے پر مبتلا ہیں, وہ ہے لا یغتب بعضکم بعضا, تم میں سے بعض بعض کی غیبت نہ کریں. کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا. اور غیبت یہ ہے جیسا کہ حدیث کے اندر حضور کا فرمان ہے کہ ذکر کا خاکہ بما یکرہ, تیرا ذکر کرنا اپنے بھائی کو ایسی چیز کے ساتھ جس کو وہ ناپسند کرتا ہے, ایسی بات ذکر کرنی. تو اس شخص نے عرض کیا کہ حضور اگر اس کے اندر وہ بات پائی جائے عیب والی تو میں اس کا ذکر کروں؟ فرمایا کہ اسی کو غیبت کہا جاتا ہے, اس کا ذکر نہ کرو پسے پشت. اور اگر اس میں وہ چیز نہیں پائی جاتی اور تم اس کی برائی کرتے ہو وہ تو بہتان ہے, قد بہت ہو, پھر تو تم نے بہتان باندھا جو وہ غیبت سے بھی زیادہ بڑا جرم اور بڑا گناہ ہے. کسی کا عیب بھی ذکر نہیں کرنا چاہیے, یہ ناجائز ہے. چنانچہ ایک حدیث کے اندر جو ابو داؤد شریف کی ہے, منافقین کی مذمت اس کے اندر کی گئی ہے اور ان الفاظ کے ساتھ آپ نے فرمایا یا معاشر من آمن باللسانی, اے وہ لوگوں جو صرف زبان زبان سے ایمان لائے, کسی کی غیبت نہ کرو اور لوگوں کے عیوب میں نہ پڑو, ورنہ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والے کو اس کے گھر کے اندر چاہے وہ چھپا ہوا ہو رسوا کر دے گا. جو لوگوں کی عیب جوئی کرتا ہے اور غیبت کرتا ہے تو خدا تعالیٰ گھر میں اگر چھپا ہوا ہوگا تب بھی اس کو رسوا کر دے گا. اور یہ بھی فرمایا لا تتبعوا عورات, لوگوں کے عیوب کے پیچھے مت پڑو اور ان کی عیب جوئی مت کرو, یہ بری بات ہے, منافق لوگ ایسا زیادہ کرتے ہیں. اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک کہ جب معراج کا واقعہ پیش آیا تھا تو میرا گزر کچھ لوگوں کے پاس ہوا, میں نے دیکھا کہ ان کے ناخن جو ہیں وہ تانبے جیسے, جس تانبے کے ناخن ہوتے ہیں, ناخن تو یہ ہڈی کا مادہ ہی ہوتا ہے لیکن ان کے تانبے کے تھے. تانبا بڑا دانتوں میں بہت شدید اور سخت چیز ہوتی ہے, اس کا نقطہ حرارت بھی بہت اونچا ہوتا ہے, بہت دیر کے بعد یہ پگھلتا ہے, اس لیے ظروف اکثر اس سے بنائے جاتے ہیں, دیر پا ہوتے ہیں دیگیں وغیرہ. تو تانبے کے ناخن تھے اور وہ ان کے ساتھ اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے. مجھے بڑی حیرت ہوئی تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ من ہاؤلا, یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتلایا ہاؤلا یاکلون لحوم الناس, یہ لوگوں کا گوشت کھاتے تھے, یہ غیبتیں کرتے تھے اور ان کی بے آبرویی کرتے تھے, ان کی عزت و آبرو کا خیال نہیں کرتے تھے, یہ وہ لوگ ہیں, ان کو یہ سزا مل رہی ہے, یہ ان کا نمونہ آپ کو بتلایا گیا. غیبت ایک نہایت ہی گھناؤنا اور مکروہ ہے فعل, خطہ کے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ کسی چھوٹے بچے اور پاگل اور کسی کافر کی بھی غیبت کرنی درست نہیں ہے. کافر جو مثلا مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے، جو قانون کے کا احترام کرتا ہے، ذمی کافر، ہر بھی کافر جو ہے ان کی غیبت نہیں ہوتی، جو ہر وقت مخالفت کرتے ہیں اور جنگ و جدل میں مبتلا رہتے ہیں، ذمی کافر. اور چھوٹا بچہ اور اگر پاگل انسان ہے اس کی بھی جائز نہیں ہے غیبت کرنی. اور غیبت کا مسئلہ ایسا ہے کہ یہ غیبت قول کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور کلام کے ساتھ بھی، اور اشارے اور فعل کے ساتھ بھی ہوتی ہے. قول کے ساتھ تو ہے ہی، غیبت کرنی اس کے عیب کو گننا اور ظاہر کرنا، لیکن فعل اور اشارے کے ساتھ بھی ہوتی. کوئی شخص زبان سے نہیں بولتا، لیکن ایک لنگڑا آدمی ہے، اس کے لنگڑے پن کی حکایت لوگوں کے سامنے کرتا ہے، اور اس کی تحقیر کے لیے یہ غیبت میں شمار ہوگی. لنگڑا کر کے چل کے دکھاتے ہیں، لوگ ہنستے ہیں اسے، اس کی تحقیر ہوتی ہے. یا اشارے سے، آنکھوں کے اشارے سے بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے عیب جوئی کرنے والوں اضاف روبہم یا تغام وزور، جب یہ ان غریب غربا کے پاس سے گزرتے ہیں، یہ بڑے بڑے کافر، یہ سرمایہ دار اور دولت مند، تو تمسخر کرتے ہیں، آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں، دیکھ لو جی یہ جنت کے والی ہیں، یہ پھٹے ہوئے کپڑے دیکھو، ان کی چہرے دیکھو، زبان سے نہیں بولتے، آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں. یہ آنکھ کا اشارہ بھی غیبت کے اندر داخل ہو گیا. اور عیب جوئی کا جہاں تک تعلق ہے، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عیب میں مبتلا تھا پہلے، مثلا چوری کرتا تھا یا شراب پیتا تھا یا بدکاری کرتا تھا، اگر وہ تائب ہو جائے، ان باتوں سے توبہ کر لے، تو پھر اس کو اس لقب سے یاد کرنا روا نہیں، اس کو چور، زانی، شرابی کہنا درست نہیں ہے، یہ عیب جوئی میں شمار ہوگا. ہاں اگر اس نے توبہ نہیں کی، اصرار کرتا ہے، پھر مسئلہ الگ ہے، یہ دوسرا مسئلہ ہے. اور مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ غیبت جو ہوتی ہے، صاحب ہوا اور بدعت کا ارتکاب کرنے والا جو شخص ہے، اس کی برائی کو ظاہر کرنا یہ غیبت میں نہیں آئے گا، بلکہ یہ دین کی ضروریات میں شامل ہوگا. جیسا کہ حدیث کے راویوں پر جرا کرنی جو ہے، یہ غیبت میں شمار نہیں ہوتی، جو کہ حرام ہے، راویوں پر جرا کی جاتی، اس میں دین کی حفاظت ہے، سنت کی حفاظت ہے، شریعت کی حفاظت ہے، اس میں اجر ملتا. تمام آئمہ دین نے راویوں پر جرا کی اور ان کے عیوب کو ظاہر کیا. ایسا ہی بدعت والے شخص کو کی جو برائی ہے، اس کو ظاہر کرنا یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی بدعت سے لوگوں کو بچانا مقصد ہے، اس لیے اس کے اس عیب کو ظاہر کرنا روا ہوگا، بدعت میں نہیں ہوگا. اور حضرت امام حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، بدعت والے کی بدعت کو ظاہر کرنا یہ غیبت نہیں ہے. اسی طرح ایک فاسق آدمی علل اعلان فسق کی بات کرتا ہے، سمجھانے پر سمجھتا بھی نہیں ہے، اس کی برائی کو ظاہر کرنا غیبت میں نہیں شمار ہوگا. اور ایک ظالم حاکم جو ظلم کرتا ہے، اس کے ظلم کا اظہار کرنا کہ یہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے مظلوموں پر، یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا. یہ تینوں چیزیں غیبت میں نہیں آئیں گی. ایک اور بات بھی ہے، جب کوئی مقدمہ عدالت میں پیش کیا جاتا ہے کسی جج اور قاضی کی عدالت میں، تو دعوے دار ہمیشہ اپنے مد مقابل کے بہت سی برائیاں اور عیوب کو ظاہر کرتا ہے، اپنے مخالف کے بارے میں کہتا ہے جی اس نے مجھ پر یہ ظلم کیا، اس نے میرا یہ مال چھینا، اس نے میرے ساتھ یہ خیانت کی، مجھے اس طرح مارا، مجھے تہمت لگائی وغیرہ، یہ سب غیبت میں داخل نہیں ہوگا. جب حاکم کے سامنے اظہار کرتا ہے، مقدمہ دائر کرتا ہے، تو اپنے مخالف کی ان تمام برائیوں کو ظاہر کرتا ہے، خواہ تحریر میں ظاہر کرے، درخواست میں ظاہر کرے یا زبانی، یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ انصاف کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ان چیزوں کو ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مشورہ طلب کرتے وقت اگر کسی کی عیب والی بات ہو تو اس کو ظاہر کرنا بھی غیبت میں شمار نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہندہ نے ایک دفعہ حضور کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت میرا خاوند جو ہے یہ رجل مسیکن شقیقن، بڑا کنجوس آدمی ہے، یہ خرچہ بھی پورا نہیں دیتا، تو میں اگر اس کے علم کے بغیر اس کے مال میں سے اتنا لے لوں جو میرے لیے اور بچوں کے لیے کفایت کر جائے تو کیا میرے لیے روا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ آج کے بہت ذرا کمزور تھے، کنجوسی کا مادہ زیادہ تھا، تھے دولت مند آدمی، یہ نہیں ہے کہ غریب تھے، تو اس کو عیب میں نہیں شمار کیا گیا نہ غیبت میں شمار کیا گیا۔ ایک صحابیہ ہیں جن کا نام فاطمہ بنت قیس آتا ہے حدیث میں، ان کے خاوند نے ان کو طلاق دے دی، عدت گزر گئی، تو اس نے مشورہ طلب کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ حضرت فلاں آدمی اور فلاں آدمی پیغام نکاح بھیجتے ہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو پیغام نکاح بھیجنے والوں میں ایک معاویہ بھی تھے رضی اللہ عنہ۔ حضور نے فرمایا کہ معاویہ تو سولو کن لا مال لو، معاویہ تو کنگال ہے اس وقت، اس کے پاس تو کوئی مال نہیں ہے، تمہیں راحت نہیں پہنچے گی وہاں۔ ایک شخص ابو جام تھا، اس نے بھی پیغام بھیجا تھا نکاح کا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اما ابو جام فلا یذو اصاو اناتکی یا ذراب للنساء، ابو جام تو لٹمار ہے، مارتا ہے اس کو، ہر وقت لاٹھی اس کے کندھے پر رہتی ہے، تمہیں تکلیف اور اذیت ہوگی، البتہ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم اسامہ ابن زید کے ساتھ نکاح کر لو۔ اسامہ کی رنگ ذرا ساملی تھی، شکل و صورت میں زیادہ حسین نہیں تھے، لیکن کمال اور خوبیاں ان کے اندر بہت تھیں، تو فاطمہ نے بادل ناخواستہ اس کو قبول کیا۔ تو بعد میں کہتی ہے کہ میری حالت قابل رشک تھی، مجھے بڑا سکھ پہنچا اسامہ کے پاس، اولاد بھی بہت ہی نیک اور صالح اللہ نے دی، اور ہر طریقے سے سکھ ہی سکھ میں نے دیکھا۔ تو اے مشورے کے وقت وہ جو لٹمار تھا اس کی قباحت کو بھی حضور نے بیان فرمایا، جو کنگال تھا اس کی غربت کو بھی بیان کر دیا، یہ غیبت میں نہیں شمار ہوگا۔ مشورے کے وقت اگر کسی کی بہتری کے خاطر کسی کے عیب کو ظاہر کیا جائے تو اس میں یہ خامی پائی جاتی ہے، یہ بھی غیبت میں شمار نہیں ہوگا۔ اور ظالم آدمی جو ہے اس کے ظلم سے بچنے کے لیے اور لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے اس کی خرابی کو بیان کرنا، یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے عام حالات میں غیبت کرنے سے منع فرمایا، غیبت حرام ہے، تم میں سے بعض بعض کی غیبت نہ کریں، اور اس کو سخت الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو تم کو گھن آتی ہے اس سے اور ناپسند کرتے ہو مردہ بھائی کا گوشت کھانا، غیبت کرنی ایسی ہے جیسا مردہ بھائی کے جسم سے گوشت آدمی کھائے، یہ کتنی قبیح بات ہے۔ تو ویسے بھی مردار کا گوشت کھانے سے انسان کو نفرت ہوتی ہے، لیکن اپنا بھائی ہو یا اس کا گوشت کھانے میں کتنی قباحت ہے، بے انتہا۔ اسی لیے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر اکلیل میں امام ابن الفرس کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اضطرار کی حالت میں بھی ایک انسان کا گوشت نہیں کھانا چاہیے آدمی، حالانکہ اضطرار کی حالت میں تمام وہ حرام چیزیں اس کے حق میں مباح ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ خنزیر یا عام مردار یا شراب وغیرہ، لیکن آیت سے ایسا معلوم ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کا گوشت جو ہے وہ انسان کو نہیں کھانا چاہیے۔ کی طبیعت اس سے بہت انکار اور ابا کرتی ہے. یہ بہت ہی قبیح چیز ہے کہ جس طرح کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا، یہ نہایت ہی قبیح اور ناپسندیدہ چیز ہے. اسی طرح اس کو غیبت بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ فعل بھی ایسا ہی قبیح ہے. امام بیہقی نے رحمت اللہ علیہ نے یہ غیبت کا کفارہ بھی لکھا ہے، یہ غیبت کے کفارے کی دعا یہ ہے: اللہ مغفر لنا ولہو، جس کی غیبت کیا اس کے، اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے اور اس کی غلطیاں بھی معاف فرما دے. اللہ مغفر لنا ولہو، غیبت اگر کسی کی ہے تو ان الفاظ کے ساتھ یہ اس کا کفارہ، یہ دعا بنے گی: اللہ مغفر لنا ولہو، اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما، یہ ہماری غلطی ہے، کوتاہی ہے کہ ہم نے اس کی غیبت کی ہے، اور اس کی بھی جو کوتاہی ہیں اے پروردگار وہ بھی معاف فرما دے. فرمایا: اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کر قبول کرنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. یا ایھا الناس، اے لوگو، بے شک ہم نے پیدا کیا ہے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے، اور بنائے ہم نے تمہارے لیے شعوب اور قبیلے تاکہ تم آپس میں متعارف ہو، بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہو، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. انہی اصولوں میں ایک اہم اصول یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں سکھلا دیا، جن اصولوں کی وجہ سے انسانوں، معاشرہ اور سوسائٹی درست رہ سکتی ہے اور نظم و ضبط قائم رہ سکتا ہے. ان میں ایک اہم اصول یہ ہے جو اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے. ان اصولوں کو کام میں لانے سے اور ان پر عمل کرنے سے آپس میں جھگڑے، تنازع، اختلافات وغیرہ نہیں پیدا ہو سکتے، اور تمام مملکت کا اور جماعت کا نظم و نسق بالکل صحیح قائم رہ سکتا ہے. چنانچہ پہلے جتنے اہم اصول بیان کیے گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹھٹھا تمسخر نہ کیا جائے اور عیب جوئی نہ کی جائے، برے القاب سے دوسرے کو نہ پکارا جائے، بدگمانی سے بچا جائے، اور کسی کے اندرونی راز اور بھید کو ٹٹولنے کی کوشش نہ کی جائے، ایک دوسرے کی غیبت نہ کی جائے. یہ تمام اہم ترین اصول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حالات کو بہتر رکھنے کے لیے ارشاد فرمائے ہیں. اسی سلسلے میں ایک اہم ترین اصول یہ بھی ہے، یہ اختلافات، تنازع اور جھگڑے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کی تہ میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ انسان اپنے ذات یا برادری کے اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، اور اس بنا پر وہ غیبت بھی کرتے ہیں، تان و تشریح بھی کرتے ہیں اور عیب جوئی بھی کرتے ہیں. یہ اس تکبر کی بنا پر جو ذات یا قبیلے اور خاندان کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت بھی بیان فرما دی کہ اے لوگو، بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت، اور تمہارے لیے بڑے اور چھوٹے قبیلے بنا دیے ہیں، یہ مرد آپس میں پہچان کے لیے، تاکہ تم باہم متعارف رہو۔ تمام انسان جتنے بھی ہیں، خواہ کسی رنگ اور کسی ملک سے رہنے والے ہوں، کوئی بھی زبان بولنے والے ہوں، ان کی ابتدا یہ ہے کہ سب کے سب ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہیں۔ آگے چل کر چاہے جتنی شاخیں بھی بن جائیں، قبیلے بن جائیں، گوتھیں بن جائیں، اور چاہے وہ ان کی رنگت میں فرق آ جائے اور ان کے لہجے اور بول چال میں تفاوت ہو، لیکن حقیقت میں سب ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہیں۔ اور یہ خاندان اور یہ جو قبیلے اور برادری ہیں، یہ ماز تعارف کے لیے اللہ نے ان کو رکھا ہے، اس لیے نہیں تاکہ دوسروں کو حقیر سمجھا جائے اور اپنے آپ کو بڑا خیال کیا جائے اور دوسروں پر تان کیا جائے، نکتہ چینی کی جائے، یہ بات غلط ہے۔ تمام کے تمام آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد سے، ایک مرد اور ایک عورت، اس سے مراد حضرت آدم اور حوا ہیں، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا، ایک ہی مرد۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کلام پاک کے اندر فرمایا ہے کہ تمہیں ایک جان سے، یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بھی پیدا کیا، وہ حقیقت میں ایک ہی نفس ہے۔ اور پھر اجتماعی طور پر نسل کو پھیلانے کے لیے ایک مرد اور ایک عورت سے اللہ نے یہ تمام نسل انسانی کو پھیلایا ہے، اور آئندہ بھی یہ پھیلتی چلی جائے گی جب تک کہ یہ دنیا کا سلسلہ قائم ہے، اور جب تک کہ یہ جہان تبدیل نہیں ہوتا، اور قیامت جب تک برپا نہیں ہوتی، یہ سلسلے بڑھتے ہی جائیں گے، ان میں کمی نہیں ہوگی۔ یزرعکم لرز، خدا کی ذات وہ ہے جو تم کو بکھیرتا ہے زمین میں، مختلف خاندانوں، قبیلوں، برادریوں سے آگے ہی پھیلاتا جا رہا۔ ایک مرد اور ایک عورت سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے چل کر چاہے کوئی شیخ بن جائے، سید، مغل، پٹھان، صدیقی، فاروقی، عثمانی، یا کسی قسم کے خاندان کی طرف اپنی نسبت کرے، لیکن حقیقت میں وہ ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت کی اولاد ہیں۔ قرآن کی اس تصریح سے کہ تمام نوع انسانی کو اللہ نے ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے، یہ وہ دنیا میں جو پھیلے ہوئے کئی باطل مذاہب ہیں ان کی تردید اس سے ثابت ہوتی ہے۔ ونود بھی، ان کا مسلک بھی یہ ہے کہ وہ چار ذاتوں کے قائل ہیں، اور یہ الگ الگ تسلیم کی جاتی ہیں۔ بعض کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، برہمن جو ہیں ان کو سب سے زیادہ معزز کہتے ہیں، یہ برہمن جی کے منہ سے پیدا ہوئے ہیں علیہ باللہ، پھر ویش ہیں، کھتری ہیں، اور پھر شودر ہیں جو سب سے حقیر پاؤں سے پیدا ہوئے، اس طرح ذاتوں کو تقسیم کیا ہے۔ اور ان کا نظریہ بھی یہ ہے کہ انسان ایک مرد اور ایک عورت سے نہیں پیدا ہوئے، بلکہ بہت سے انسان ابتدا میں پیدا ہوئے ہیں، وہ جب سے یہ کائنات بنی ہے، یہ سرشتی ایک دور جو بنتا ہے اس کو سرشتی کہتے ہیں۔ ایک سرشتی یا ایک دور جب قائم ہوتا ہے تو اس میں بہت سے لوگوں کو خدا تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے، ان میں سے چار کو منتخب کر کے چار صحیح پہ دے دیتا ہے، وہ رہتی دنیا تک وہی ہوں گے۔ یہ ہنود کا نظریہ ہے، یہ بھی غلط ہے، اور ذاتیں بھی چار نہیں ہیں، ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے ہیں, یہ چار ذاتوں کا نظریہ بھی غلط ہے. اس کے علاوہ ڈارون کا نظریہ جو پچھلی صدی میں انگریز ایک گزرا ہے جس نے یہ ثابت کیا ہے, سائنسدان تھا وہ, اس نے ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے کہ انسان ابتدا میں یہ حیوان تھے, بندر تھے, اور ترقی کرتے کرتے آگے انسان بنے ہیں. یہ نظریہ بھی سراسر باطل ہے. اس نظریے کی تو خود یورپ کے اندر بھی سائنسدانوں نے اور تحقیقات کرنے والوں نے تردید کی ہے, بہت سے لوگوں نے. یہ نظریہ بالکل فطرت اور قرآن کے بھی خلاف ہے کہ پہلے جانور ہوں, بندر ہوں, اور پہلے کوئی اور قسم ہو, چپ کلیاں ہوں, پھر آہستہ آہستہ کوئی اور جانور بن جائے, پھر بندروں میں تبدیل ہوں, پھر بندر پھر انسانوں میں تبدیل ہوں. یہ سب باطل نظریات ہیں, گمراہ کن نظریات ہیں. قرآن ان کی تردید کرتا ہے. اور ایک مرد اور ایک عورت سے تمام نوع انسانی کی تخلیق کا اللہ تعالیٰ یہ ذکر فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر. اور یہ ایک مرد اور ایک عورت سے حضرت آدم اور حوا ہی مراد ہیں قرآن میں, دوسری جگہ صراحت کے ساتھ یہ مذکور ہے. اسی ڈارون کے نظریے کو پرویز نے بھی اختیار کیا. وہ بھی کہتے ہیں انسان ابتدا میں ایک نہیں پیدا ہوا بلکہ نو پیدا ہوئی, پوری نو کو خدا نے پیدا کیا. یہ نظریہ بھی غلط ہے اور باطل ہے. پرویز بھی علمی طور پر کوئی خاص بلندی نہیں رکھتا تھا, قلم چلانے کا عادی تھا, اور اس نے بہت سی گمراہی کی باتیں قرآن کی تفسیر کے نام پر پھیلائی ہیں. تو بہرحال یہ بھی غلط نظریات ہیں سب کے سب. صحیح بات یہی ہے جو قرآن کریم کے الفاظ سے اور پھر صحیح احادیث سے جو معلوم ہوتی ہے, بخاری مسلم سیاست وہی بات صحیح ہے, اسی پر یقین رکھنا چاہیے. یہ سب گمراہی کی باتیں جو کوئی حنود نے کہا یا ڈارون نے کہا یا پرویزیوں نے کہا یا اور اس قسم کے ملحد اور دائری لوگ یا اور اس قسم کی فضول باتیں کرتے ہیں, ان کے اوپر یقین نہیں رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان, اے لوگوں, یہ بھی تمام انسانوں سے, تمام انسان, اختلافات تو بے حد پائے جاتے ہیں دنیا میں, اور اب تو گوتے ہیں اور ذاتیں اس قدر ہیں کہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا, اور آگے بھی خدا جانے کتنے ایک شعبے اور بننے والے ہیں. لیکن ارشاد ربانی یہ ہے, انا خلقناکم, بے شک ہم نے پیدا کیا ہے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے. سب کی ابتدا یہی ہے, ایک مرد اور ایک عورت. اور یہ جو شعوب ہیں, شعوب شعب کی جمع ہے, سب بڑا قبیلہ جس کے نیچے بہت سی شاخیں نکلتی ہیں اس کو شعب اور جمع شعوب کہا جاتا ہے. تو یہ سب سے بڑا شعب ہوتا ہے, پھر قبیلہ ہوتا ہے, پھر عمارہ ہوتا ہے, پھر فخذ ہوتا ہے, پھر بطن ہوتا ہے, پھر نیچے فصیلہ ہوتا ہے, پھر نیچے اسرا اور عائلہ, ارے ایک خاندان اور ایک فیملی. یہ چھوٹی گوتیں ہوتی ہیں, مطلب سب سے عربوں میں سب سے بڑا قبیلہ یہ خزیمہ اوپر کہلائے گا. خزیمہ اوپر جد ہم جو ہے قریش تھے, اس سے نیچے قبیلے میں آ گئے. آگے اس کی چھوٹی چھوٹی شاخیں, کوئی بطن, کوئی فخذ, کوئی وسیلہ, اور یہ آخر میں بنی ہاشم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان. یہ اس طریقے سے جو بڑا قبیلہ ہوگا جس کی بہت سی نیچے شاخیں نکلیں گی اس کو شعوب و شعب کہا جاتا ہے. اور فرمایا بہت سی شعوب اور قبائل اللہ نے بنائے تاکہ تم آپس میں جان پہچان رکھو. یہ جان پہچان کے لیے ہیں, نہ اس لیے کہ ایک خاندان والے دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھیں. یہ بات کہ بعض خاندانوں کو اللہ تعالی نے بعض خصائل کی وجہ سے شرف بھی بخشایا دیے. بعض قبیلے یا خاندان ایسے ہیں, جیسا کہ صحیح احادیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان میں سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو منتخب فرمایا، اس میں سے پھر خاص طور پر قریش، اور قریش میں سے بھی خاص طور پر بنی ہاشم، اور اس میں سے پھر مجھے اللہ نے منتخب فرمایا۔ یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا ہے اس خاندان کے بارے میں، تمام دنیا میں جتنے قبائل ہیں یا شاخیں ہیں نسل انسانی کی، نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے سام، حام، یابس وغیرہ، سب نسلیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، ان میں اس خاندان کو اللہ نے خاص طور پر منتخب فرمایا اور بعض خصوصیات اس کے اندر رکھی ہیں جو دوسرے خاندانوں میں نہیں پائی جاتی، جیسا کہ سیرت والے اور مورخین اس بات کو بھی کہتے ہیں، اور احادیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسب ہے، خاندانی نسب حضور سے لے کر آدم علیہ السلام تک، وہ تمام کا تمام پاک رہا، اس میں زنا کی آلائش نہیں رہی، پورے صحیح النسب رہے ہیں یہ خاندان۔ یہ خصوصیت دنیا میں کسی اور قبیلے اور خاندان کو حاصل نہیں ہے۔ حضور کی یہ تصریح ہے کہ ہمارے نسب کے اندر یہ بات نہیں شریک ہوئی، بدکاری والی اور زنا والی، اللہ نے صحیح نسب۔ اب یہ خاص خصوصیت ہے جس کی وجہ سے حضور کے خاندان کو باقیوں پر شرف حاصل ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے خاندان میں کسی بدکاری کا دخل نہیں ہے، کوئی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کو خدا نے یہ شرافت بخشی ہے، لیکن اس شرافت کی بنا پر، یہ جو شرافت ہے یا اور بعض خصوصیات اللہ نے جو عنایت فرمائی ہیں، ان کا منشا تو یہ ہونا چاہیے کہ خدا کا شکر ادا کیا جائے، نہ یہ کہ دوسروں کو حقیر سمجھا جائے اور دوسروں کو یعنی اپنی برادری کے برابر نہ سمجھا جائے یا تحقیر کی جائے۔ یہ بات تو ناجائز ہے اور حرام ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھے اپنے، یہ اللہ نے ایک شرف عطا فرمایا اگر تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ تمام ذاتیں اور تمام قبیلے سب کی جڑ اور بنیاد تو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت ثابت ہوتے ہیں، پھر اس قسم کا تفاخر کرنا، دوسروں کے مقابلے میں فخر کا اظہار کرنا اور دوسروں کی تحقیر اور تذلیل کرنی اور حقیر سمجھنا، یہ تو قطعاً روا نہیں ہے، ناجائز ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمتہ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب کوئی ان کی تعریف کرتا تھا کہ آپ حضور کے آل بیت ہیں، اللہ نے آپ کو شرف بخشا ہے، تو وہ نہایت ہی عاجزی سے کہتے اور گریہ اور زاری کرتے کہ یہ ٹھیک ہے کہ خدا نے مجھے اس خاندان میں پیدا کیا، لیکن میں تو کسی قسم کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کل اگر قیامت کے دن مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی پوچھیں گے تمہیں اللہ نے ہمارے خاندان میں پیدا کیا تھا، تو تم نے اس خاندان کی عزت اور شرف کو قائم کیوں نہیں رکھا، اور تم نے بنی نوع انسان کی خدمت کیوں نہیں کی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں دنیاوی شرمندہ ہوں اس وجہ سے کہ بعض پرس کے مقام میں میں کچھ جواب نہیں دے سکوں گا۔ اگر اللہ نے تم کو شرافت بخشی تھی تو تمہارا فرض تھا کہ شکر ادا کرتے اور زیادہ سے زیادہ تمام برادری اور تمام لوگوں کی خدمت کرتے تاکہ تمہارا یہ شرف سے ایمان قائم رہتا۔ تو غرور جو ہے اور تکبر، یہ تو نہایت ہی غلط چیز ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں صحیح احادیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد موجود ہے۔ حضور کا یہ فرمان ہے، تعلموا من انسابکم ما تصلون بی ارحامکم، تو یہ اپنے نسب میں سے اتنا سیکھ لو جس کے ساتھ تم صلہ رحمی کر سکو۔ یہ خاندان کا تعلق تو اس کے ساتھ ہے، یہ تعارف تمہارا ہو تاکہ تم حق ادا کر سکو۔ یہ ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، اگر دور والے ہیں تو ان کا اخلاقی حق ہوگا، اور اگر قریب والے ہیں تو اس میں وراثت والے بھی آتے ہیں، جن کی وراثت کا حق بنتا ہے ان کو وراثت کا حق پہنچانا چاہیے، اور ان کی تکلیف پریشانی میں ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ صلہ رحمی کر سکو. اس واسطے کہ صلہ رحمی جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ خاندان میں اور آل میں محبت پیدا کرتا ہے، اور مال میں اس کی وجہ سے خدا تعالیٰ زیادتی دیتا اور انسان کے آثار کو زیادہ دیر تک قائم رکھتا ہے، بعد میں نیک نامی ہوتی ہے، شہرت ہوتی ہے، یہ صلہ رحمی کا نتیجہ ہوتا ہے. تو انصاب میں سے ان انصاب کو یاد رکھو تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو کلکم بنو آدم، تم تمام کے تمام بنی آدم ہو، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو. اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ آدم خلق من تراب، مٹی سے اللہ نے ان کو پیدا کیا، آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے. اور پھر فرمایا کہ لَيَنْتَحِيَنَّ قَوْمًا، بعض آ جائیں وہ لوگ، يَفْخُرُونَ بِآبَائِهِمْ، جو اپنے آبا و اجداد کے ساتھ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد ایسے تھے اور ویسے تھے. دوسری روایت میں آتا ہے ان آبا و اجداد کے ساتھ جو فوت ہو چکے ہیں، جو فخر و مباحات کرتے ہیں، وہ بعض آ جائیں اس بات سے. اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے ان آبا و اجداد کے ساتھ کہ جہنم کے کوئلے بنے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ یہ فخر کرنا ترک کر دیں، ورنہ یکونن احون علی اللہ من الجولان، ورنہ یہ فخر کرنے والے لوگ اللہ کے نزدیک ذلیل ہوں گے اس کالے سے، کیڑے سے، جو غلاظت کی گولیاں بنا بنا کر اپنی ناک کے ساتھ لڑکھاتا رہتا ہے. من الجول الذی یدہدی الخراب انفی، دوسری روایت میں ایسے الفاظ آتے ہیں، من الجولان، اس روایت میں جولان، اس کیڑے سے، ان کیڑوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں جو گندگی کی گولیاں بنا کر لڑکھاتا، اگر یہ ایسا کریں گے. اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے ایمان والوں کو جو بات سمجھائی گئی ہے، لا یفخر بعضکم علی بعض، تم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر نہ کرے، تواضع اختیار کرو، فخر والی بات نہ کرو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. پھر یہ بھی آپ کا فرمان صحیح روایات کے اندر پایا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا.